گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار نہ کیوں بار بیتے ہمیں پیار آئے نہ کیوں باری پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار مسلمانوں صبح ہے بہارا مبارک مسلمانوں صبح ہے بہارا مبارک وہ برسات الانوار سرکار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار مبارک تجھے آمنا ہو مبارک مبارک تجھے آمنا ہو مبارک تیرے گھر شہن شاہ ابرار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رہے مکے آثار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت ہے میرے سرکار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہے سال عطار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار